Brytyjska grupa Stereo MCs, jeden z ich najbardziej rozpoznawalnych utworów Connected, wcześniej Tasman Archer i Sleeping Satellite, piosenka, która w roku 1992 dotarła na szczyt listy przebojów w Anglii i wreszcie na samym początku Nick Cave and the Bad Seeds Straight to You. Kolejne trzy przeboje przed nami w rolach głównych George Michael, Electronic i The Prodigy. Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me? Three, two, one, kick it. hours. I'm trying to get to sleep. See ya. To był zespół The Prodigy i utwór Out of Space. Wcześniej duet Electronic, czyli Bernard Sumner z grupy New Order i Johnny Marr z zespołu The Smiths i piosenka Disappointed, a na samym początku George Michael i Too Funky. Teraz przechodzimy już do przebojów polskich roku 1992. Rozpoczyna piosenka, która dotarła na szczyt naszej trójkowej listy przebojów, Wilki i Son of the Blue Sky. Every time of midnight, every time we mumble again, all them lovely memories. Every sound to bring out, every time we suffer again, all them lovely memories, yeah. Every stand of nowhere, every town we marvel again, come hold your memory. Every game of no sense, every shame we offer in game, hold them lovely memories. Blue sky, mm-hmm. every time of midnight, every time we marvel again. Come home, flash memory. Every time of midnight, every time of midnight, come home, flash memory. Thank you. się zdarzyło, wypełza skądś straszna nuda. I nic wymyśleć się nie uda. Jest cicho, cicho, tak, że słychać, jak pająk lepką tka zasadzkę. Poczekaj trochę, czekaj w ciszy, no w ciszy nawet. Czekaj trochę, czekaj w ciszy, bo w ciszy nawet kamień rośnie, bo w ciszy rośnie tajemnica, sekrety schodzą się z ulicy. Elektryczne gitary i wytrąciłaś, wcześniej Manam i w ciszy nawet kamień rośnie, a na początku pierwszy wielki przebój grupy Wilki, Son of the Blue Sky. Kolejna trójka przed nami. Manku, Obywatel GC i Dub. Halo. płacząc w swoim wielkim łóżku. Zasypiasz naga, choć nie patrzy teraz nikt. I każdy mówi ci, że kocha. Wieczorem kwitnie wielki romans, a rano budzisz się samotna. Tej nocy, gdy mam odbicie twoje w oczach, gdy twojej nagości będę widzem, ja uchylę parasol, a ty zobaczysz, że ciebie widzę. Wtedy podejdziesz do okna, tak pomnożona o każdą kroplę, i w samotności swojej odkryjesz, że są tacy, co mokną, którzy cię pragną, którzy widzą, że... Sama płacząc w swoim wielkim łóżku. Zasypiasz naga, choć nie patrzy teraz nikt. I każdy mówi ci, że kocha. Wieczorem kwitnie wielki romans, a rano budzisz się samotna. Zasypiasz sama płacząc w swoim wielkim łóżku. Zasypiasz naga, choć nie patrzy teraz nikt. Każdy mówi ci, że kocha. Wieczorem kwitnie wielki romans, a rano budzisz się samotna. Obok siebie, obok siebie. Wszystkie trzeba pochylać.

jak jedwab.